أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سیرت بیانې ده. د دې ته موږ را رسیدلو چې درم کال د هجرت دا شروع او جمادی الثانیه میشوا دا اوس چې کوم راتللو والا میش ده، جمادی الثانیه او توای په دې کې د زید بن حارثه رضی الله عنه هغه غزوه وشوله چې د مشرکین د مکی هغه وفد او قافله ونیولا او هغه وتخسیدل، دا یې په وجه باندې مشرکین د ډېر تکلیف ملاو شو. نو د درې میاشتې بلکې د ابتدا د کال نه د مشرکین دا اراده وه چې نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د مرګور نه بدل واخلي. دا بدل دا خستو اراده وا. نو په دې وجه باندې غزا د احد واقع ولا غزوه احد. غزا د احد ته غزا د احد ولي وای، معنی دا ده هغه غزوه چې د احد غره په خوا کې واقع شوی ده د مشرکین د لاسا. احد یو غر ده مدینه منوره کې غټ غر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کړه په مثال کې هغه پیش کاوه. جبل احد يحبنا ونحبه، فرمای د احد غر موږ سره محبت لري، نبی رسول الله فرمای موږ هغه سره محبت لرو. او دا په مثال کې ډیر کړه تر کاوه کزما د احد غر په مقدار باندې سرزر ما سره یي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای دروځه کې ودن دن ز ختم کم او هیڅ شی بزان سو نه ساتم مگر دمره پیسې الا شیء ارسده لدین د قرض د پاره لګي پیسې بساتم. نبی رسول الله خپل زهد بیاناو. غرض مې دې خبره کې دی چې د احد نوم په حدیثو کې ډیر کرت راغلی دی. دا هغه علاقه ده چې په دې کې یو عجیبه غزوه شوې ده ناشنا چې قرآن کې ذکر شوې ده. الله رب العزت دا هغې فیدیم ډېرې رستلې دي چې بعضو ته موږ اشاره کوو، بعضې فیدو ته اشاره، او د هغه معرکې او د هغه جهاد لږ شانې تفصیل. سبب د دې غزا خو هغه دا خبره وه چې یو مشرکین فقار و ډېر زیات چې د نبی اسلام او د هغه د مرګور نه بدله والي. پدې کې یو درې څلو پنځه مشرکانو چې هغه مشرانو او دا غیو دا اراده لري مضبوطه واچ بدل اخلو. یو پای کې ابو سفیان دی، ابو سفیان ابن حرب چې دا د مشرکینو مشر دی په دغه زمانه کې، رسول الله ورته د ایمان توفیق ورکړی. او دیم عکرمه ابن ابي جهل، دا ابو جهل زی عکرمه چې دا مرسته په فتح د مکی کې دم به ایمان راوړی. او صفان ابن امیہ، د امیہ زوی صفوان، دلم الله برسته د ایمان توفیق ورکړه. ولیکن ټول دی وخت کې ډیر سخت دی رسول الله صم په خلاف کې. عبد الله ابن ابي ربيعه، دا څلور پنځه مشرکین چون دی ډیر سخت، د دې دا کله کې اراده و او خلق له تیزی ور کوله په دې باندې چې رسول الله صم مقابله وکړ. دا او د غزا د بدر بدله اخستل پکار دی. ندیو یو دری کارونه د دې لپاره اختیار کړ. اوله طریقه دا اختیار کړ چې د دې مشرکین نه چانده وکړه، ځکه جنگ چې کید په پیسو باندې کی په مال باندې کی. د جهاد د لپاره د مال ورکړه ډیره ضروری ده. جهاد چې په غیر د مال نه کی، لکه څنګه چې افرادی قوت ولې ضروری دي، محمد غریب لکه څنګه چې افرادی قوت د دې لپاره ضروری دی، نو داسې مالی قوت له هم ضروری دی. د دې د وجه نه قران کریم کې الله رب العزت ومه برخه ومه برخه قران کریم په دې خبر را لګل چې مال ولګوي خلکو انفقو مالونه ولګوي انفقو خرچه وکړي دا تاسو څنګه ایمان دې چې مال نه لګوي دا څنګه مؤمن چې مال نه لګي اخرت د ځان له جمع نه کې صرف د دنیا ګټه کې فقط اخرت د فارزه تیار نه کې الله بار بار دا خبره کوي وه سي قران وه سي کوي وه سي په دې مسله کې د مال لګول آداب او دغه فیدی او دغه خیرونه الله بجد بیانې د مرګ نه مخکې مکه خرچه وکړه الله فرمایي یا ایه الذین آمنوا انفقوا تاسو خرچه وکړئ مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خل ولا شفاعه هغه نظر روانه ده چې پای کې باخستر خرڅول نه دوستی به کار نه ورکړي او شفاعت به کار نه ورکړي نو مال ولګوي چې په ورځ کامیاب شي غرض دا ده چې مشرکین یو چنده وکړه د چاندې شکل دا اختیار کا دو طریقې سیرت کې راځي یو دا چې د دې مشرکین عوام نه مطالبه وکړه چې دا ستاسو کومه قافله ابو سفیان خلاصه کړې و چې پای کې زر او خانو او 50 زره دیناره اشرفای چې دا غینا کروڑ روپۍ جوړیږي دی وخت کې شل دینارو نه ونی می تولې سره زر جوړیږي د شل روپونه ونی می تولې سره 50 گرامه دی جوړیږي نه د حساب کنه 50 زره نه بسو جوړیږي دا ډېر لږ شي نو یو دې دامه طالبو کړ چې دا پیسې او دا خان موږ راکې چې د محمد رسول الله نه موږ بدلوالو ځکه چې تاسو دښمن دی او موږ د مشرانو د لوجلې ناغیو پدی بانا خوشحالو شو چی ٹھیک ده پیسی با منگا در در کو خو تب دلو آلا اللہ رب العزت دی پا بارا کی دا آیت را لگلے ہو ان اللذین کفرو ینفقون اموالهم کافر خلو جیدی دا خبال مالون با لگئی خرچه با کئی دا صد پارے لگئی لی سد عن سبیل اللہ دا اللہ دا دن نخلق کڑی سد عن سبیل اللہ چې خلق اسلام کې داخل نشي خلق قران حديث والا جوړ نشي د رسول الله تابعدار نشي د دې لپاره دایو خرچه کوي نفس ينفقونها دې به دا خرچي وکي ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون به په سبب دې پښیمانی افسوسونه وکي چې د مال مولې لگاوه د دین په خلاف کې او به ته بدا الله مغلوبم کی غلبه والله اسلام له ضرور ورکه ځکه الله سبحانه و تعالی دا اراده کړو چې اسلام ز غالب کوم ټوله دنیا ته رسوم الله چې د شی را دو کی به سره دایمه مقابله نشي کوله ولا کافر خلک چې اسې بدګمانه دي ای کین وای چې موږ به غالب شو په الله باندې والله غالب انا لا امر هي والله غالب ده هغه څو نشي غالب کېده د دې آیت نه دا څه ضرورته چې څوک مال لګی خرچی کوي په دینیت باندې چې خلک د الله د دین نه واوړي دی انسان کیا کفر دن نه برو دی یا کافر دی یا کفر صفت پکې دی پیسې او مال د دین نه د اړولو لپاره لګول چې خلک د دین نه واوړي نه پارڅ کې چې په دې باب کې مال ولګاونه الله سبحانه و تعالی به سره حساب کوي مال الله درکړي دی نه دابا داغه د حکم مطابق لګول شي نو یو کار دی دا وکړه او بازی سیرتونه که دیسی رازی چه نه دایی نه طول مالوانو گفتو دایی ویلی جدا با خرس کده دی چه کما گرطه وانه آقا با پا دی جنگ که ورکو مشرکین پا دی بند رضا شلو یو دینار با سر بانه یو دینار گاته دا دی دو وجه نه دم را خرچه بین پیدا شولا چه ابو سفیان پی جنگ وکلی شو نه یو یدا کارو که چه چنده دعوام ناو جنگونو که پیسی دیر لگی دیم کار دعو که چې دا نور خلقونه د مشرکین د قریشونو په غیر نور خلقو ته دروازه کولا وکړه چې راځي که تاسو د محمد رسول الله سره دښمنی کوي نو موږ یې اشن دښمنانی او په مقابله دغه کې ولاړی راځي موږ سره مرګ لريش مالی او جانی مدد موږ سره وکړي د خلقونو مطالبه او که احابیش و توای دا غینه مطالبه من اهل اتهامات تهامی ولا نه مطالبه وکړه مختلف علا قوتا ابو سفیان خپل الله الامر مل عاص ویلګه چې طلع شه ابو عزه شاعر ویلګه نور کسان ویلګه جلاشي او خلکو د دعوت ورګه چې راځي موږ سره مرګ لريشي نړیر خلک یې ځان سره مرګ لري کړل او د عام او کفار دښمنی و در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حق یې نه معنا حق په بدل کې دا ناجی ویل چې ربا است ختم شي د اصل انجره ته خلکو جوړ کړل همیشه اهل حق مبارک دا ویل کی چې دی علاقه کې انتشار جوړي انتشار جوړي او شرونه جوړي او فسادونه جوړي نو دي مشرکین هم ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم دا غمرګری فسادونه او شرونه جوړي دا ختمول پکاره ناغی مسره مالی او جانی مدد دواره وک تر دې چې درې زره مشرکین جمع شو درې زره مشرکین مقاتلین جنگیان جمع شو درې زره جنگیان او دو سو اسونه هغه پیدا کړه هغه زمانه کې اس د چې طاقت لاره لکه دې زمانه کې ټینګ چې څنګه طاقت لري دو سو اسونه درې زره اوخان او پنځو زره دینار دا خرچه وسره ده او وسو کسان دسی دی چه ایوش زغیری دی زغیری سبع مئت دارع وسو زغر والا زغره چه کلیو جنگی واشی اینو بی پاقبانی تور اثر نکه و نیزم پی اثر نکه زکا زغره وس پنای چه ویلو زان تا نو دا نیزیو دا غشیو دا دیش این اثر پی انتهای کمی غالبا دسی انسان چه دی کسی زخمی چه زخمی بشی خو مرکی گینا اسباب وسر دسی دی کمن دامونه چه آغا دا این اثر زر مرین آغی دا زغره واشی په سر باندې د اوسپنه ټوپۍ کې دي او د مړې نواخله تر نامن الله ان تر زنګرنه پورې زغره وي د خپل سره ملکیږي نه کبه تر باندې ولې شره ولې ش غالبا سره نه ملکی او هغه تک تک د لمړي سختي چې سره وي او د انور بدن پټ کړی د ځان لانه اوس او کسان داسې جنگینه تیار کړي چې هغه زغره واچول نو د درې زره فوج په زمانه کې تیارول د ډېر زوري وخت نو درم کاري دا وکړو چې میډیا دا غی په لاس کې و تقریبا لکه دې زمانه کې د میډیا وینه هغه زمانه کې میډیا چې واغه شاعرانو شاعرانو دا غینه به کار اخستو شاعر به چې د چا سو د شه دې لکه دې زمانه کې چې د ریپیټیشن د سره وی او دا غشن خپل خبرې کوو د مجاهدینو به سم خبرې کوو مؤمنانو به سم کوو ردی به دی او د خلکو زین غلط جوړاوه لکه دا کفار وځ دی وکړه دا طریقه ده د برتانین او د امریکین او د ټولو کفار د طرفه په دې ټیشنونه کې لګیه د ایمان والو په خبرې کې او د اسلام په خبرې کې او د اسلام په کاوی او د هغه بدلنې په طریقو سره د خلکو په ذهن کې اچولې شي عوام خلک چې د سادهګانی هغه نه وایي چې دا لري خيار او انصافدار خلک دي د عدل خبرې کوي او منځ کې دغه دشمنان دي په چل چل کې دی وایي خپل دشمن پیژندل پکاري دا د ایمان نه وه حصہ دی چې خپل دشمن وپیژني مسلمان سره به د ساده نه چې خپل دشمن نه پیژني نو دی شاعران هغه په دې باندې مسلط کړ چې تاسو به شعرونه ووي او د خلکو غصه به را پاروي د نبی رسول سلام په زده خلک به را پاروي په شعرونه باندې به خلک ډیر را پارول او ډیر غصه کول به چې ګور تاسو مشران دې سي وجل خپل انګیزه کې دا نقصان وکړو او تاسو دونه بې ایمان او دونه بې غیرت دي چې په دې باندې نشي ورتلل په شعرونه کې به دا خبره کوو نو یو شاعر دې دې لپاره تیار کا ابو عزه الجمحي دا هغه شاعر دی چې نبی رسول الله په بدر کې نیولیو او د الله د رضا لپاره به تبرې خوسته او احسان یې سره کړو عجب دا ده چې په احد غزا کې د مشرکین نه څوک ونی نیولې شو سوا د یو شاعر نه چې دا ونی ولا شو الله رب عزت دغه سره به د لاس تر اواز په یو لار روانو مسلمانانو به قبضه وکوي نو چې وینیو نو د الله نبی اراده دا هغه د قتل وکړي چې وایي دا واقعه مخکې مونږ ویلې و نه هغه ویلې چې یا محمد علیه الصلاۃ والسلام ما فریدا اوزو به دا کار نکوم دا الله نبی او دوی چې پروس کا چې تمون نیولې او پریم خدلې ما فهم کړې او تاسو شرط دا کې خدو چې ورځ ما په خلاف بنو ودرې او بهم تا غواده ما تکړه په خلاف بنو ودرې د لګور مشرکین را پاره او را پاسې سم په خلاف باندې نو واست ما فینشته ده او به دا یو فرمایل چې ته به مکی ته واپس لاړ شي او برید بتاوي او دا به وی چې خدعت محمد المرتين محمد رسول الله ما دوزره دوکا کا مؤمن به ساده نه وي دا قانوني بیان کې چې لا یلدغ المؤمن من جهر واحد المرتين مؤمن به یو سړی نه دوزره نه چي چلی کی مؤمن به چې یو خیال چې یو سړی نه دوزره نه چي چلی کی یو ځکه مار وچی چلی به بالته ګوته نه وي یو ځکه ته په ګناه کې واقع شې لري به بغزه نه ورځي یو ځکه نقصان کې واقع شې لري نه هغه ځته به بار بار نور حاضرېږي دا کوم قلتوب دی چې سړی وي پروس کال ته په ګناه کې واقع شې مو زه خیر دې اوس به ځان بساتو نه ځان اوس نه وساته الته ورځم کوم ځکه چې په نقصان کې واقع کیږي نه هغه ځله مورزه دې حدیث معنا دا ده هغه کار به مکو چې کوم شې ته په نقصان کې یو پیرا چولې کوم انسان چې زه یو ځل دوکا وکا ته په یوه ځای دا سبه بار بار دوکا کوي به مدوکا کیږي به مغولېګه پاګه باندې در رسول الله صلی الله علیه و مثال ورکړی دی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين و یمر وکد د پمردار اول باندې دا وجلش او د کافرانو په وجل باندې دای پمردار الله خوشالیږي د الله نه به ورزان ډیر غیرتی کوي نه چې سره ډیر غیرتی او ډیر رحم والا او ډیر مهربان شي وای شر دا ولی وجل کی یو یره په دی باندې رحم پکار دی او یره شفقت پکار دی د الله د رسول من خنه پویو د رب العالمین نه بندگان خنه پوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امت خنه پوی او د الله نه د چا مهربانی ډیر نشتا او د نبی رسول الله نه به په دې مدرجه کې د چا مهربانی ډیر نشتا ده چې یو سره وجنی او د قتل لایق غنی نه پوی شې چې د امر او لړم ده د امر او لړم وجل پکار دی زکه دا ضروري وي نیو دا شاعر مسلط دین بل یو شاعر داغه مصافع نو مصافع اگر اوله کې داغه بل شاعر نه ویل او خلق به را پاسول چې تکړهږي خپل بدل واخلي هغه زمانه کې دا شعر به خلکو باندې ډیر اثر کاو تر دې چې جنگونه ته به اندازان سبوتل د دې لپاره چې خلق په دې جنگ باندې باعث کی برنګښته کی بروچته کی بجنګ باندې نو دا د درې کورونو مشرکین وکړه د غزا د احد تیارې لپاره دا د کارونو اختیار د خلکو نه فیدا خستل د خپل قوم نه فیدا خستل او د شاعرانو نه فیدا خست نه په دې طریقې چې د درې زره فوج تیار او د مکینر روان شوه دا فوج په دغه نه غلا باندې روان شو په غیر د پردینه په غیر د پټوالي نه ښکارا روان شو او ځان چې پنځل زنانه مرا واخستلې پنځل زنانه دا ویل راوخستلې د دې دا یو پنځ باندې دوه فائدې وي یو فائدہ دا چې د زنانه سړي ته غیرتی خبرې کوي غیرتی نه پاغه باندې جنگی ځان به وجني چې خزو ته خبره وکړي چې به غیرت څنګه راوسته شولې به غزان وجد نو دا د غیرت د ډیرولو لپاره دیو زنانه ځان سره روانه چونه ته فریدی پر ځکه یاره په ځکه وچه د شنه چې به دغه نشو په بدر کې والا شو چې به ونه والا شو ځکه خو روبه مشته کنه یاره مشته ده او بل وجه دا ده چې کله زنانه سړی سړی نو ځان وجنی او د خپل کړه دشمن له لاس کې نه ورک نو د دې زنانه د حفاظت لپاره دا مشرکان به ځان وجنی ځان به قتلې جرزمنګه زنانه دي د قوم او زموږ خپل خزي دي چې دشمن رانه ونه نسی نو د دشمن د نیولو د خطر د وجنه ځان به وجنی ځان نن تختی بناو په دین د باندې بل درمو فیاده به کداو چې ایوب شیرونه ویل او په دې اشعار باندې به داخل جنگین هغه ته زول په جنگ باندې نو پنځل د زنانه ځان سره واخه سره روان شو درې زره او خان د ډیر شته چې په قافله روان دو سو اسونه چې په دې باندې سوارن وې دا جنب الخیال اسونه ځان سره خوا کې روان کړو چې د جنگ په ځای کې به استعمالو مخکې نه ستړي کو نو چې دوی کله روان شونه دلته نبی صلی الله علیه وسلم او داغه مرګین دغه غافلان نو لکه د زمون حاکمان چې څنګه دي زمون حکام چې دي چې د مسلمانان ځان ته وایي دا رسق غافلان خلک دي او د شهواتو کې غفلات کې نه نوتی او صرف خپل خېټه مړول او دا فکر اوسه نشته چې د الله د دین غالبه کول د خپل قوم حفاظت کول او د الله سبحانه و تعالی مخ ته ورتګ دي سبب موږ سه حساب کیږي د دې خبرې غم وسنه صرف خپل خېټه دا څونه د نقصان او د تاوان خبره ده کوڅو پوي نو د الله نبی چې هغه خیر انسانو اغل الله عقل ورکړو او خیرته وسو الله کسان چې په دین پوي د دنیا په کارم پوي دا نبی رسول الله سلام استخبارات لرل جواسیس لرل ناغیب و تخبر را رساو چې دشمن دسی کوي دشمن دا کوي دشمن هغه ځان راځي بدی لار راځي بدی طریق راځي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم استخبارات ولا چېونه هغه عباس رجانو عباس د نبی صلی الله علیه وسلم ترهم ده په مکه کې وسیږي تر او په ظاهره کې د مشرکانو مرګره ده خو د ځان د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره ده د چدان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره د دین علماء لمیږي یو مسلمان سره د کافرو زیات ورولېږي په مشوره باندې چې ته بلته همغه به استخبارات راکې خبرونه براکې دا دغه لپاره نه روانه ده دغه لپاره د جایز ده چې دشي وشي په دا په مشوره باندې زی نه عباس سره ځان خط ولېګ په جلتی باندې د مشرکینو خط ته سره ته ټول بیان کړه چې په دې طریقه باندې روان دي دوه فوج دي دوه اسلحه ده دوه طاقت ده او په مدینه باندې ښکارا حمله کوله والا ده دا خطی دا غفار قبلی و سویل ورک و وقتی ویلی چه دی فوج نا مخی پا جلتی بانی مدینی دزان ورسو افواج چه روانی پا قلار روانی مزل لای پا قلاری دا مکیو دا مدینی پا مابین کی سلور نیم سوال یا سکم 1500 کلومیتر مزل لی دا 1500 کلومیتر مزل دا پا دری ورزو کی وواو چاگر زمانه کی اوخانو بانی بجرات لی اتو ورزی نه ورزی با پیل گیده لی نبی رسام چی کل اخبال حج تطلی و نه ورزی لگو لی نو دا مشرق دا کس چکم دی دا رسول دا استازه دا بنو غفار نه دا داخت پا دری ورزو کی راورس تپوسی اوکو چی دا اللہ رسول چرت دی مسجد قبا کی دی نبی رسام پا دی ورزی مسجد قبا تطلی و مدینه که مسجد دی مسجد قبا و توائی چاگی کی دو رکات مند عمری مر سواب لری د دې فائدې به مرسته په خپل ځای کې ان شاء الله تعالی بیان شي چې دا د عمرې ثواب ولې لري د کی صحیح حکمت ده الله او دغه رسول علیه الصلاۃ والسلام نبی رسول الله دا عمره ولې په مدینه کې ورکواله د دې خپل راز دی خپل ځای کې ان شاء الله بیان کړي الله مولا جون راغ نو په دې کې نبی رسول مسجد قباء کې دا رسول استاذ را ورسید رسول الله صلی الله علیه وسلم خط لاس کې ورک نبی صلی الله علیه وسلم خپل په خط باندې نه پوهید لسته لغ نه شو کوله دا داغه کمال چې لستل نه شو کولای زمونږ لپاره نه لستل به سواد انسان چې دا جاهل او میوي هغه ته میوي لکه نه پوهه ته لکه زمونږ په باره کې دا قانون او رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې به سوادي چې خط له نور زی علی په به ول نه ورته چې علی څنګه یو به څنګه یو تیر څنګه دا ول نه ورته داغه لپاره دا کمال زکو چې هغه دا شناشنا کتاب امت ته پیش کړی وو هغه چرته مخکنه شاعر وی کاتب وی لیکونکی وی بے بخل کوئی رہ جرہ مکہ مولا سڑے دے کتابی جوڑ کنو سب عید دا چرہ دا کتابی بولے گا ہر کل چھو امی سڑے چھے دسنا خبر نا او سم دس دون جوور علمون بیان اکرل دون جوور چھے طول امت عجز انسانان پیران داگی دا مقابلین عجز شلو معلومی کی جدا وحی تبارہ دا اسمان نرالا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وا چھے پامی توک کی غٹ علم ہو پامی توک کی امی سڑے او انتہائی دیر علم اللہ علیہ وسلم چې دا الله په ټولو مخلوقاتو کې دونه علم د شاه سره نشته دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله ورکړي ماشنا علمونه په الله باندې علمونه او په دین باندې علمونه او په دنیا باندې هم او په آخرت باندې هم او مخکې ورسته ډیر ماشنا علمونه الله ولا ورکړي حتی نو ورته نو عبید بن کعب رضی الله عنه په غزې کې حاضر و ناغه ته ویل چې دا خطه مونږ ته ولوله عبید بن کعب رضی الله عنه چې خطه ولوسته په هغه خبره دا و چې مشرکین حمله ده په مدینه باندې او دا سے فوج در روان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ته ویلی چې اوکتم دا خبره پټه وساته شاتال موایا د څه خبره پټه ساتل په کاری کې دشمن دا روان دی واجه دار چې په خلکو باندې روب راځي به ترتیب یې سره او کله چې ترتیب اختیار کړی شي نو بیا غروب ختم شي هغه لارو ته ونیول شي هغه دا خبره پټه وساتله نبی صلی اللہ علیہ وسلم په جلتی باندې د مسجد قباء را واپس شو او خپل کور ته راغی مسجد نبوی ته ال بچراغه نه د مرګرو سره چې مهاجرین او انصار مشران دغه را جمع کړ مجلس یې منعقد کړ چې د شه دشمن را روان دي او دغه د پاره څه اسباب او کومه لار اختیار وکړو نبی صلی الله علیه وسلم د مرګرو سره خبره دی باره کې وکړه د مهاجرین او د انصار او مشران غیر جمع دشمن راتلو والا ده او دونه قوام ده دونه فوج ده دونه اسره اسلحه ده دونه طاقت ده نو ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خاص کر سعد بن معاذ او ته ویل چې یا رسول الله په دې کې ان شاء الله زموږ خیر ده تسلی ول ورکړه چې دې کې خفګان شې نبی رسول الله باندې خپل روب نه راته الله په فضل سره غالا ډیر څه جاته به دې الله ورکړي و خو دې کې بس مونږ خیر دي دا مرګري کې خبر کړ سره په واچ دشمن دا روان په دې کې دا دشمن چې راتل الله تعالی نو پلار باندې ذل حلیفه تر ورسېدل ذل حلیفه چې د مدینې ته نږدې زیر شپږ میلو کې نږدې قریب وادي العقیق باندې پوری وصل دا غزان ذات یمین باندې روان شو کی طرف باندې دا غزان لړ دو حد خواکی یو علاقه دا غینم دی عینین و توای عینین تاغی که نازل شو او معسكر التا جوړ کو پدغه ځکه چې پړاو واچاو چې اوس ترتیب سره جنگو دغه زمانه د جنگ دغه ترتیب نو جراشه دونه د یو کبې ته زاد دغه ترتیب نو هغه د تورو جنگو میدانی نه پاره کې به خاص ترتیب سره جنگ کیده چې هغه ترتیب بنو جنگ بنه کیده کاره ترتیب به برابر نشو جنگ بنه کیده نو خاص ترتیب یې هغه د برابر او د جنگ لپاره دیو خدغه علاقې تر اورسېده او بدیه کې پڑھا هوا شو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار وکړ د جنگین در رسیدل نه مخکې مخکې دا دری کار اختیار کړل یو طریقې دا اختیار شو دا چې څه کسانې مقرر کړي تاسو به بار لار ته وځي او لار کې به ګرځي را ګرځي چې دشمن ناڅاپي حمله په مدینه باندې ونکړي د مدینې نه بهر باغه ګرځیدل هغه مجاهدین او څه کسانې مقرر کړل ان قابل مدینه د مدینې په دې کندوونو باندې چې کوم لارې د مدینې ته دن نه راننوتی دي او د دشمن دراته خطر دی په غلانه په دې کې هغه کسان ودرول نو څه کسان خواص مؤمنان هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره هغه مقرر کړی شو ځکه دا مشر دی چې مشر د ضرر ورسې ټول ارڅ خدمتې مصلحه پیرا دا مصلحه پیرا چې دا دم سنت عمل مصلحه پیرا در رسول الله صلی الله علیه و آله پیرا کېدل ابو بکر او عمر رضی الله عنهم کېدل او دار خلفاو عمل پیرا کړی دا د توکل خلاف نه ای اصله هر زول دی وخت کې کافر من صدا چل کړی په دې نو تزان پیا گئی دا اصله هر زول چې دین کافر بد کار کړی دا شهر دا سه د بد اخلاق او خلق او د شریان او خلق شهر بد کار کړی دا حال نه چې در رسول الله صلی الله علیه و آله داغه د مرګرو او د صحابه او د تابعین او د ائمه د مسلمانانو ټول طریقه دا و چې اصله به غیزان سره پابندۍ سره ګرځواله به خاص کړ چې مولا سړي وسله راوسته خلک ډیر بدګنی عوامو کې دا تاثر دې موږ ته معلوم دي چې مولا تمانچه واچول یا کلشن کوب سره ګرځیدا به خلک ډیر بدګنی نه د الله توکل نشری دي ته څه زره به دا خبرې کوي دا د کافرو طرف یو دسیسه دا یو چل جسمنګ باندې اثرې کړه ده ټیک دا بیره خبره ده چې شهید څه تکلیف نه واشه ټوپه کې ځان پسې ګرځي نه هغه مناسبه نه ده سپې کې چې ځان ته خلک په زور متوجي کې لیکن کله چې ضرورت یې مصلحه پیر سنت ده مصلحه پیر سنت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه باندې یو کوټه جماعت هغه مقرر شو چې هغه به مصلحه پیر کوله یو پای کې صاد ابن معاذ چې د انصارو مشر ده بل صاد ابن عباده چې د انصارو مشر ده ندرې مسید ابن حذیر رضی الله عنه دا صحابه او رسول نور کسان دا مقرر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دروازه بشپتی راواله د څنګه چې کو کافر مشرکین د شپې چرته راشي او منافقان غشته ده نغیب وتا زی او روکی او عمله بو کی او چې مشر ختم شهر څخه خدمت می نو دا درې قسمه دستې د فوج جوړې شولې یو دار چې بهر ګرځیدل والا دیم د مدینی د لارې د حفاظت کول والا او دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کول والا مدینه شو داسې حالت کې و چې د استنفار عام په حالت کې والا کنه فیر عام چې د شوی چې تکړه شي جنگ راتل والا نو مسلمانان به چې مسجد ته راتل نه اصله به ځان سره وړل نه زه به وسره و تر به وسره په منځ کې هم ځان سره نیول او کله کله به دا ویلم چې الله رب العزت په موږ باندې دوه یری دي دوه خوف دي یو د الله یره درا باندې داغه د ایرن مسجد تر ازو د الله خوف هم دای په زړه کې ډیر زیات او دوی مې یره راځي د دشمنان دي هر وخت بس مدینه ټارګټ کړی ده او د هر طرفه حمله دي او حمله دي هر وخت نبی رسول په مدینه کې د شي پامن جون نه تر کړه ته ته ګوره لکه دی واقعات ته فکر کاوه څنګه زندگی ده چې دشمن سړي باندې راځي او کې سړي باندې سهلی سړي د خپل ځان ته وګوري چې چا دا تجربه کړی د پریشانی ژوند دي دا تیاره کول او د مرګور د حفاظت او د ځان د حفاظت او د زنان نه وو د دین نه درس او د الله د حکم لحاظ کول د سر ژوند دي دا زمانه به دا دعاګان کول چې الله زموږ د ایره یو کا ناشلا به مسجد ته راوړل په دې حالت کې ترې چې مشرکین دي زه تر اوره سیدل نو دا د جمعې ورځ ده او د شوال میاشت ده د شوال میاشت شوال دی وړوکی اختر میاشت ده وای درې میاشت داسې تیرې شوې په دې کې جنګونه نه وو رجب او شعبان رمضان په دې درې میاشتو کې جنګونه نه وو شوي نو د شوال میشه کله رااله او دغه شپږم ورځ وا د جمعې ورځ وا نو د مشرکین وای دغه ځای ته راورسېد. نبی صلی الله علیه وسلم مرګی راجمه کړه مشوره وسو کړل آیا د خلکو به شو روزو او کنا په مدینه کې دن نه پاتې شو. عبد الله بن ابی بن سلول منافق چې دا د خزرجانو مشر ځان حسابه او هغه په دې مجلس کې ناشته ده چې په ظاهره کې ځان په اسلام کې داخل کړی دی خو زړه کې انتهایی د اسلام نه خفه وو. وجه موږ مخکې بیان کړی وروسته بیا هم راځي د مشرۍ پسې خفه وو ژره بس مشري رانه ورانه شو کرسۍ رانه ورانه شو د کرسۍ پسې بس خفه وو. نو نی اسلام معنا او نی رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا او نی خیر معنا چې هغه کوم راوړی صرف کرسۍ پسې ارمان یې. نو ځان په دې مجلس کې حاضر وو مرګور نه مشورې واخیستلې چې را څه کول پکار دي. نبی صلی الله علیه وسلم به خپل دا رایه ورکړه دا هغه رایه الاول چې زما رایه دا ده چې په دې مدینه کې بدن نه پاتې شو او دې مشرکین به نه وروزو. ولې د دې دوه فیدې ما ته ښکاره کی یو دا ده کدا مشرکین عمل ته ناشتو او په مدینه عمله ونه کړه قلار دې ناشتې کنه په سره ګرمۍ کې ناشتې دي قلار دې ناشتې او ځان له پخلی کړو دا پخلی څونه ګران کار دی چې هوټل نشته دی بازار نشته دی او خان بالالی او خوري به شورج بنایستي بسیسته بزی ان اقامو اقامو بشر مقام دا یو سر ژوند په دغه صحرا کې جنایستي او درې زره فوجي هغه له خرچه پیدا کول دا ګران کار دی او مسافر دی سفر حالت کې او که شرط په دې مدینه باندې حمله کول شروع کړل دل تراله نو فیده به دا وشي چې مجاهدین به وسره د دې کوڅو په سرونو کې جنگ شروع کړي دې کوڅې سر ته به روزي هلته به جنگي هغه کوڅې سر کې به جنگي دنه به نشي رانه وتلی او زنانه چې دي نو هغه به د کوټو سرونو ته وخیږي کمرې به وسري د بار نه به ولي د زنانو نه به دلته فیده پکې اخیستلی کېږي په دې جنگ دا رایه ورکړله او دا قوي رایه همدا وه مضبوطه رایه همدغه وه ځکه چې د الله نبي ورکړه دی کې خیر و فیده په دې کې وه ظاهره کې خیر باندې کې ښکارا کېده لیکن الله سبحانه وتعالى چې تقدیر کې سینې کې نه وایي دا را چې ورکه د عبد الله بن ابي بن سلول هم دا را ورکه چې زما هم دا را خوخه دا غرض دانو نه چر دا غنه چرته د جهاد پر فائدہ من را یاده بلکې دا غرض دا چې د جنگ نشته پټ پاتې شو چرته ګوډ کې بنایسته اوسو برانه خبرې ځنه د جنگ نه پټاونه ځکه دا ویل چې مدینه کې دنه پاتې کېدل خېلي اوس که بار وڅلې غزما وتل بم پکې زور لیکي ماته به وایي تم راځه دغه خبره تړې راګرانی کې نو هغه به دا راي ور کچر وتل نه دی پکار دا راي چې ور کړو شونه بازي مرګورو ځوانانو کې دا حماس او غیرت ډېر زیاتی او دارنګا جلتی په ګډې راځي وینه جوش ډېر زیات کینو په دی وجه باندې کې جلتی لري مشران خلک چې څلښت ته ځای ورسېږي بردباری پکې پیدا شي عقل مندی به کې پیدا جلتی بیان نه کوي او سلوت نه مخ کې جسړې نه به ډیر جلد بازی ته دې کوي عاقبه ته نه ګوري انجام ته نه ګوري او بس صرف چې سې زین کې راځي بس وردانګي نو ځوانانو کسان ویل خاص کر هغه خلک چې اغیونه غزا د بدر فوت شوی و چې رسول الله وتل پکار دي دشمن راغله د خاطه نږدې راغله د موږ د نور وزو دې لپاره چې دا ونه وای چې ان جبنا عنهم موږ د دېونه کې بوجدلې موږ ول الله نه دا ورځ وفتله كنا ندعو الله من بدل الله ندعو وتل ونتمنى ذلك اليوم هذا اليوم او د دیور زرزوبم کولا لکه دا قران کې راغلي د رسول الله فرمایلی دي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه لکه په فواید د غزا د وخت کې رسول ان شاء الله دا بیانې صحابه دا تمنا کوله چې د شهرز درشي چې رسول دي کافرانو سره مقابله یو مکتب کې شهادت ملاوي شي د شهادت تمنا یې کوله نو موږ د دې ورځې په تمناو باندې یو یا رسول الله اوس تیار راغلی دا مظلوم نږدې دی نیمه ګنټه لار ده او ورې کې دې موږ په کور کې پاتې کیو دا د نبی رسول الله خبره رد کول نه ګوره دې ته مشوره وای مشوره دې ته وای چې مشر به مرکه کشر به مرکه هرې به ورکی دا رای خبره ده الله تعالی په وحی نه ده خپل رای ده خپل رای ستمر کولې چې مشر مرکه ولې چې عالم مرکه ولې چې نبی مرکه ولې چې دې د وژنه چا به دا نه ویلې چې دا خدای رسول الله خلاف تاسو دا خبره به نه و ټول ته اجازه و چې خپل رائے ورکړي او یو په دې ځوانانو کې حمزه رضی الله عنه حمزه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مشهور صحابی اسد الله د الله ازمره اعوذ بالله کی ضرور به بار روزه یا رسول الله قسم او بجو والله لا اطعم طعاما قسم په الله که زه خوراک وکم هغه وخت به ربح خوراک ونکم حتا اجالدهم خارج المدینه تر څو چې ما د دې سره په دې خپل تر جنگ نکړ د مدینې نه بهر بهر به روزه واغزه کې بجنګ کو زه ډوډۍ نه خورم تګ د دې زمانه په داخل کو په اصطلاح کې بوکر تعالو تا وای خوراک به زه ونکم د عربو کې دا شیو دا دغه زنه ستره شو دا د یو رواجو طعام به نه خورو او بازو بابا کې لادان ویل چې زه بخپره خځې ته نه نږدې کیږم تر څو چې ما دا کار نه کړی عربو کې دا رواجم چې پلانکې مو وجرې نه هغه وخت پورې زه بخپل زوجې ته نږدې نشم نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې منځ وکړو او د جمعې په منځ کې مرګور ته ترغیب ورکړه د جید او د اجتهاد ترغیب ورکړه چې کوشش وکوي صبر نه وکړلې او د الله دا یری نه وکړلې د طاعت نه وکړلې او دا بصونه خوږه جمعه وه چې د الله نبی په کې بیان کړي او صحابه کرام او تناست دي او دلته دشمن را حاضر ده ټول خلق متوجی دي مختلف ځایونه خلق راغلي نبی صلی الله علیه وسلم دې رخکل خطبه ویله مزیدار چې مرګري متاثر کړل صبر نه وکړ د صبر حکم یې وکړو د جهاد باندې امر وکړو د کوشش امر یې وکړو او دا وعده مو سره وکړه چې د الله مدد بر ازي خو که صبر تاسو وکړو د الله مدد بر ازي که تاسو صبر وکړو په صبر په جهاد او په طاعت باندې او په کوشش باندې او په زیری باندې په دې خبر باندې نبی صلی الله علیه وسلم بیان وکړو ما تعلق به جهاد خبرې ځکه جهاد نه شروع نه پغی باندې بیان نبی صلی الله علیه وسلم وکړو کمی منزله چې فارغ شو نو دن نن نو تا کور تا ابو بکر عمر رضی الله عنهما دواړه سره وو هغه مسن نو تل دای وزیران دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیران پس مکه کې دا دوه کسانو او پس مانو نه کې جبرئیل او میکائیل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وزیران نبی صلی الله علیه وسلم رسول هم دی نو خلیفہ هم دی بادشاہ هم دی نو عالم هم دی نو محدث هم دی نو مجاهد هم دی ټول صفاتونه پکې وو نبی صلی الله علیه وسلم چې وای کړه دنه نو واه ابو بکر عمر رضی الله عنه سوال نه پټکی و ته بسار ک جهادونه کې باقي پټکی واو او دایې پټکی طریقه دا و چې دی محنک پټکی به واو لکه امام احمد وې سنت په پټکیو کې وای دا ده چې محنک پټکی دې سره وای دا په جهادونه کې به د شي کول چې دا یو طرف د پټکی به دی مری د لاندې راتاو کو په دې طرف کې به وتاړ لکه سره چې مړي لسنګ دا جامې تړي د شي به تړل کول دا داوود پټکی سره قودې د وژن نبی رسول الله اجازه ورکړي چې په دسي پټکی باندې سره مسم کولې شي ځکه دا وزینه بهر قودس کې نبی باندې تل پاسه مسم کولې شي رسول الله صلی الله علیه و ابو بکر او عمر رضی الله عنهم پټکی وو او د جنگ چې کوم مناسب جامع نه هغه ور واچول د جنگ د وګړي جامع نه لکه دا عرب چې اوس وګړي کمیشنه چې نه دي کې جهادونه نه کوي دا زمانه دسي کمیشنه نه دا زمانه دسي جامع ولې کزمن دي عجمو چې دي دا د سنت مطابق دي دا موږ چې کومه جامعه چې دا زمون کمیشنه پرتګونه چې دا د سنت مطابق دي او دا وګدو د کمیشنه جایز دي حرام نه دي خدا سنت طریقه نه ده زمون د عجمه جامعه دا د سنت سره زیات مناسب دي د دې جامعه په جهادونه کې ځکه سره کې منډه مواله شرط څخه کول شي نه دای واچوله او نبی صلی الله علیه وسلم دوز غری واچوله دوز غری یو غری واچوله پاسې به بل واچوله او دا هغه سره توی مغاړه تا واچولا تورا نو د سې د مجاهد شکل جوړ کنه ویل السلام نو په خپل مرګ ور باندې بهر روغا ته تاسو فکر کاوه چې دا له سمه خپل شکلو چې انسان دې تصور وکړي کړه چمرګور باندې روه تاسو غري ما چوري د دې نه دا فایده معلومه شو چې اسباب استعمالول چې دا توکل خلاف نه دي دا غلطه خبره لکه باز صوفیانه کوي چې را توکل دې توج اسباب مې استعمالوا په غیر د اسبابونو یو کار وکا دا توکل دا غلطه خبره ده د انبیاء علیهم السلام توکل جدا دی د صوفیه جدا دی دا خبره یاده کا د انبیاء توکل دا علیهم السلام چې هغه اسباب استعمالی او الله تعالی سپاری پیسې جب کې واچو الله تعالی نو سپاره دا ګران توکل له پیسې جب کې ماچو هم د څه وزه عزت توکل له دا توکل اسانم دی اسان دی بس خلکونه سوالونه کې یا بل څه زستا خدمت کې لګي وینه دا اسانم دی او غلطم دی دا د انبیاء ته نو کنه د دې د وژنه اسلام ځان سره واغستا زغری مواچولې او ځان یې پوره جنگ ته تیار پدې کې دوه صحابه دي نو مرګور له مشوره ورکړل مخکنه ولا ورکړیو یو زید بن حذیر او یو صاد بن معاذ چې اکرهتم رسول الله صلی الله علیه وسلم استکرهتم رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه بیرسمه زور وک دا غره ادا و چې مدینه کې پاتې کیو تاسو ته نه وزو نه وزو دا که تاسو کوونه کمرګری ملامت کړل چا رسول الله صلی الله علیه وسلم روته مرګور ټولو ته یې یا رسول الله مونږ په تاسو زور وک او مجبورم کړو وتلو ته مستحب وکړه کته وزي مونږ د زوزو او کته مدینه کې پاتې کیږي نو مونږ ستاسو تابعداري تا به مونږ زور نه کوچ خامہ خوځه ستاج سره مونږ دغه تابعداري نو نبی صلی الله علیه وسلم دی واکه فرمایلو چې دا زموږ لپاره فائدہ مند جمله ده چې ما کان ينبغي للنبي ان يلبس لامته اي يزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه د نبی لپاره دا مناسب نه دی دا دغه شانس لایق نه دی چې هغه دی آلات د جنگ واچي جنگ لدی ځان تیار کی او به دی دا جنگی سامان به ته ځان نه لري کوي دا چرته د نبی صلی الله علیه وسلم دی دا به زی او مقابله وکړي ته چې الله فیصله سکړي وین د زمنګ د مرګ فیصله کړي او د جنگ فیصله کړي موږ بدا کار کوو د دې نه دا څه د معلومی چې سره کله جهاد شروع کی پرې دی بیانه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا فیده لیکلی دا چې بعضی عمل دسی دی چې هغه په شروع باندې لازمی گی چې شروع دی که خامخا به پوره کې لکه یو دا یعنی حج دی عمره دا دا به پوره کې یو دا یعنی جهاد دی عام نفلونو کې اجازه ده که نفل دی مات که نبیسته پوره کول بهتر دی روجه دی مات که روسته پوره کول بهتر دی واجب ندی لیکن جهاد چې دی شروع که دا غی پوره کول به واجب دی دا به سر ترسه د څنګه چې سره جنگ شروع کې په منځ کې استبای بس کی چې په منځ کې د بس که ځان ته مشرماو نور مسلمانان چې د غم دی ذلیل کړه او کفار ته ځان وشرماو د دې د وجه نه قاعده دا یاده کړه چې ځکه چې به جهاد نشرو کې مگر له چې پوره طاقت د سره په ځان پويږي چې رزه ولسکره دا جنگ چلولې شم دا نه به کار چې ولسکره څنګه شل کسان موږ راځم شو په ځکه چې جنگ شروع کو او بیا هغه جنگ ایستا او بیلو او وتکړه او وتکړه څو دی او وتکړه څو دی او وتکړه ګډ ورشي ایستا ختم شي لسو زو کې شلو یا مش کې استفاده شي دا نه به وي طریقه نه دا طریقه دا ده چې دونه طاقت به تاسو چې دا جهاد به ته چلول شي تر مودې پورې منځ کې به پرې دی نه او ځکه چې دا کار د شروع کې به سر تر رسې یا به ته ختميږي او یا به دشمن ختمي او یا به فتح راځي دا لازم نه چې ته د خامخه فتح راولې خو لیکن جنگ به وخت پر ته چلول شي په یو ورځ دوه ورځې یا لسو ورځې یا مش کې به دا ستاسو جنگ ختميږي نه د دې وجه نه یو لږ عدد او کمزور خلکو د فارجي جهاد پر کول نه دي جایز مګر الا چې دونه طاقت او سړي چې د دشمن نه پټې دي شو پای کې زخم کولې شي دا د جهاد د شروع کې دوه یو ناشنا حکمت دی او راز دی چې زه دا غو زه حد دی وخت نه شم ویل شیخ الاسلام رحم الله دا په دې کلي دا د روایت نه معلومیږي ما ينبغي لنبي ان يلبس لامته اي يزعها حتى يحكم الله بینه و بین عدوی اوز زبا خاما خوز زما مرگیر طول تیر ایو تیر خوشحالو دی جنگ نبدی که نبی در سلام در مازیگر منزمو که وقتی در مازیگر منزمو ام دی مدینه کی دیلا در مازیگر منزم بعد روان شدو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر زر فوجین دی بدی دی که اگیو دری زر دی او در سر زر تیر زر کسان داو سر روان شد دا زر فوجین چی دینو دا اسونه مسونه اوسه نشته دی علی القول الراجح یو اسه مسره نشته بعضی خلک ویلی چی 50 اسونه اوسره او که دا کمزور تاریخ دی صحیح خبردار چی یو اسم پدی که نو لکشانی وخان اوسره دی اغازه پری بیار او نو پیاده روان دی زکا ذهن از دیده اصلی هاوس اخپلش تا دی دی توی وغیر دا اوسره دی زر کسان عبدالله بن عبوی مسلول منافقم پدی که دی مجبورن اغوات سکه ایمان راوړی په مسلمان شوی دی ظاهران. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماځګر مانځنه بعد خپل سفر شروع کو. الله قرآن کریم چې دا خبره ذکر کړې ده وایي غدوت من اهلک کله چې ته ووتلې د خپل اهل غدوت دې ته وایي چې سار کې وتل او دې ته وایي چې نفس وتل ته ووتلې د خپل اهل نه د عائشه ځان د کور نه ویواته د دې نه معلومه دا شو چې عائشه دا د نبی صلی الله علیه وسلم اهل له اهل الله غیت اهل ویل څو لپاره وته تبو المؤمنین مقاعد للقتال د مؤمنانو لپاره زینه د جنگ تیارول. نبی صلی الله علیه وسلم اغا سپه سالار ده چې په دې فن باندې پوي عمر د حرب د جنگ په عمر باندې پوي الله دې ځن کې پوي ذات. نبی صلی الله علیه وسلم روان شو سنیه تر ودا لکه چې ورسره د مدینې نه یو د سلو ملکه بهر زیده یا دا غین به کم به سنیه تر ودا ته ځکه وایي چې د دیزه پوری مسافر خلق رخصت ای د مدینې نه په دغه ځای باندې وزي. نو چې هغه نه واوله د دلته یو دسته د فوج ولیدله چې حسن د تسلیح و حدیثو کې راځي داسې فوجین ولیدل کتیبه خشناء و فی روایت حسناء داسې یو کتیبه ولیدل چې زګا و زګا اصله هو ډیره زیاته د نیزی و سره دی توري و سره دی ځان ډیر برابر کړی دی سم جنگین و دا څوک دی و دا کسان راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد کی تاسو مرګری کیږي د جنگ لپاره. نبی صلی الله علیه وسلم دو فرمایي چې څوک دی و دا يهوديان دي من حلفاء الخزرج د خزرجانو چې د انصار دي د سره قسم کړو دغه زمانه د قسم یو خاص عادتو د دیو یعنی وعدي ولا خلک دي اغي ورال او د دیو سره مدد کوي او د کافر مقابله کې ودري. نبی صلی الله علیه وسلم دو فرمایل چې ایمان راوړل کني دی راوړل هل اسلم اسلام کې داخل شوی دی کنه وینا اسلام کې نه دی داخل. نوې فرمایل چې ارجعوا فشي ان لا نستعين باهل الكفر على اهل الشرك من مدد د کافر نه نالو د مشرک په مقابله کې دا مشرکین دي بت پرست دي تاسو اهل کتاب استه خو په قیامت باندې کافر استه پر رسول الله کافر استه د الله په کتابونه کافر يهود نه سره کافر دي دا مشرکان نو اصل کې ځکه دی بده بتانه عبادت نه کاو یهود و نصارو که ده بوتان عبادت نشتا نو شرک پکه شتا خود بوت پرست ندی او کافر دی نو تاشن من مدد نالو ده دین ادا معلومه شو چې ده کافر رو مدد اخستل جایز ندی. خدا خبر یاده که چه مدد ده پا دو قسمه ده یو نفری مدد ده نفری فوجی مدد ده او یو ده اصلیهی و ده مال مدد ده. فوجی مددونه ده کافر رو نشه خسته چه فوج تی واره چه راوره ده پا من سرهی او زمان سبا مرگیری او دا کافر مقابله بکی وجه دادا چه دا کافر نچه دی مدد واخستا اخواسیم دشمن ده نو دشمن دی راوستا قبل صف که دی ود راو دا خود دانا دشمنی دا مشرک سره نشتا ده نو دا دلتا پساد کی بیا دلتا ده دینا غلط پساد پیدا کی مسلمانان دا شاعتا نوالی کی پا خبل منز کی بیوالی کی زکا دا خبل دشمن راوستل دی زانتا نو پا دی وجه بانی دا کافر نبی علیہ السلام دسی مدد بناخستا ذاتی مدد بتناخستا ذات فوجی مدد به تناخست لیکن دسی مددی تیخست ده ده اصلحی مدد ده لکه دلتا اگه حدیث رایت شو یو صحیح حدیث کرا غیر دی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکل غزاد و حد تا نو لاولا که ورقی یهود لورقی یهودیانو تیوی اللی چه دسی کارو کئی چه اما انت قاتلو معنا یا غب تاسو منصر جنگ کوئی ده دی خپل طرف حفاظت بکوئی وجه دارا چه تاسو وعده کرده ده چې د مدینه حفاظت وکوي د مدینه حفاظت اوس پتا شو لازم ده او کدا کار نه کوي و اما ان تعيرونا سلاحا یا موږ له اسلحه استعارتن راکې په سوال باندې راکې تاسو له ټوپه کې ډیری دي دا زمانه چې کمی وي توري غشي او دا قسمه چې سړي دي راکې نو ګوره د کافرنه اسلحه دلته اخستې ده د کافرنه اسلحه اخستې ده لیکن ذاتی مدد به نبی رسول الله د مشرکین او د کافرنه نه اخستا ذاتی مدد ځکه په ذاتی مدد کې نقصان دی د دې وجه نه کوم ملکونه چې د امریکایان راوستي خپل علاقې ته چې لکه تاسو راځي موږ خو کې کینې ځکه موږ نه خلک عمل کوي عمل را باندې کیږي چې تاسو موږ سم مدد وکړي نو انتهایی فساد په علاقو کې پیدا شي. دې خبر باندې فکر وکړي يهود نه سواره چې کوم علاقې تر ان نه وتل او هغه سوچ ځان ته مسلمان وای دغه خو کې ودرېده هغه په ځان کافر کیستا او فیده و نشی بلکی ده داغ فیده پا ضرر بانی بدل شی افیده په ضرر باندې بدل شي ځکه دا کافی چې جالب وي واشي خپل ګندنه په دې علاقه کې خوړی کی په دې باندې کې څوک معرفت ولا په دې خبره باندې کوي هغه مصیبتونه د دینه پیدا کیږي چې کافر راشي او د مسلمان خوا کې هغه ودرېږي دا ګری مصیبت ده د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم دا سره کنه اختیار والا نو دا یو دین استوا پس کړ چې بس تاسو کبیر تا کتور استه کوم سم مرګریږي ځکه تاسو کافر یاست او مدینه کې نور یو چې اوسېدل ناغي ته ویلو چې خپل طرف دفاع وکړي هغه خبره وته کړه ځکه چې وعده شوی و هغه جدا مسله ده دا مهمه نکتې دی په باب د جهاد کې جدا یادول پکار دي ته مسلمانان د فارغ ځکه سوچ چې د دین غم وسري دا غیدو پر د دې یادول نبی صلی الله علیه وسلم دا کسان واپس کړ روان دي مخکی ولا قراله شیخان هغه توای په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماخام شو نو په دې کې د ماخام منځ وکړو د ماخستر منځ وکړو اوندل ته پاتې شو شپې اوندل ته وکړل 50 کسانې مقرر کړل د دې لپاره چې تاسو به د ماسکر حفاظت کوی چې څوک دشمن را نشي محمد بن مسلمه رضی الله عنه دا د هغه اميري مقرر کړ چې ته به دې اميري او یو صحابي خصوصا د نبی صلی الله علیه وسلم سر ته ودرېده زکوان ابن عبد القیس حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم څوکیداری کوله او 500 کسانو د ټولو ماسکر څوکیداری کوله شپه چې د تیرا شونه د سبا دره خطر نه مخکې مخکې نبی رسول الله مرګیږي په سوال او روان یې کړل او مخکې چې بوتله له دشمن ته تقریبا ورنږدې شونه د سار منځ وخت شو سار منځ یې بلته وکړو سار منځ نبی په دغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم خپل مرګورو ته دو کارونه وکړه یوی ته خوب بیان کړ او یوی د دې مرګورو تفقد وکړه دو کارونه وکړه خو یو ته دا بیان کړ مرګورو ته ویل چې د الله مدد راځي ما خوب لیدلې ده ان شاء الله خوب کې به خیر وي خوب کې مې درې خبرې لیدلې دي یو دا ده چې رأيت بقرة تصبح ولا لي دا مې ولیدل او دوی مې دا وی د جسمه تورې د ما او چته کړله نو دا غي په سر کې ماتواله پیدا ش و رايت في ذباب سيفي سلمى د تورې د سر مې مات ش لکه سمه چې ولې شو د شي کندو په کې پیدا ش او درم دا ده چې یو زغره پرته ده نو ادخلت يدي في درع حصينه مضبوطه زغره ده په کې مې لاس ورننه ش دری خبر نبی رسول الله ولید غوالا لیدل او د توري لکشانه ماتی دل او پس غره کې دنه لاس ور داخله ول دا خوب چې دا د عالم الامثال نه دای مثال غونتی وی الله رب عزت بنده ته ور نصیب کړي یو تنبیه ول ور کوي چې د شکار کېدو والا ده د مخکنه الله رب عزت بنده ته تنبیه ور کوي چې د شکار کېدو والا ده د خوبونو په تعبیر باندې چې سره به پویږي د قران او حدیث ماهرین خلق وی نو هغه به د دې خسته تعبیر کوي نبی صلی الله علیه وسلم لاول ماهر به د پیغمبر ابو بکر صدیق او به نور صحابه په تابعینو کې محمد بن سیرین کې د خوب په تعبیر ډېر ښه پوهیدل شیخ الاسلام نے قیم وايي هر هغه څوک چې د قران د حدیث ډیر مهارت لري هغه د خوب په تعبیر باندې ښه پوهیږي او دا الله ورکړي بازي بندگانو ته ورکړي نیک نیک خوبونه لیدل الله اخر زمانه کې به مؤمنان ډیر ني او دا د نبی صلی الله علیه وسلم وحی و هغه ته وحی کېدل په خوب نو دې تعویل به ته دا وکړه معنی دا وکړه مرګور چې دې غوا مطلب دا لري چې ما بازي مرګري به شیطان کی د مخکنه د دا ویل چې تاسو به بازي مرګري شیطان کی او دا د توري د ماتي دل چې دې د دې معنی دا لري چې ما د کورنۍ نه به یو سره شهید کی زما د کورنۍ نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به یو کس شهید کی او دا ذکر چې دا نو دې تعویل مدینه دا چمن بروغ جوړ نور عام مسلمانانو په مدینه ته چې دا د محفوظ زید اصغر د اصغر دته به موږ روغ راو بسکیو مدینه چې دا زمنګ هغه به محفوظ الله پاتې کوي د څه باندې کې چې دشمن راغی او د هر څه ختم شي د مسلمانانو در خلافه ختم شي مجاهدین ختم شي جهاد است ودریږي د څه باندې کې لکشن څه دشمن ته به څه طاقت ملاو شي سلګو شان پیدا به ملاو شي لیکن دمره دا چې به ته به الله رب عزت موږ له طاقت راکړي درن حسینه سره چې زغلی تنه واته خو محفوظ شو کنه به ته به موږ الله حفاظت راکړي یوه دا خوب بیان کړ صحابه په دې یقین چې دشي بکی مرګری به شهیدان کیږي په دین په دل خوښي شهادت پکو مخکنه د الله نو وته شهادت درای شي کنه خیر دی الله ته تادی و چې الله له بوښ دویم کار دا وکړه رسول الله صلی تفقد د مرګره وکړه چې څوک د جنگ لایق دی څوک نه د سره جنده چې مرګره به کې بو نه دي چې کمزوري او چټي به چټي مړ نه شي دا د هغه قومندان غټکمه کلتوبي چې هر یو کس ځان ساخلی وي پردی به چي دي کوم شو کو ژوندې پاتې شو بس په وره شي دا غټ ظلم دی په جهادونو کې بعضی مجاهدین غټ ظالمانی وره په دې نقطه باندې هر څوک نه پوهیږي سوچ دې فن سره تعلق دغه په دې پوهیږي بعضی مشران غټ ظالمانی د پردی بچی هم دسی په وره شي پروا نه کوي نه دا تاسو را مانند ته د مجاهدات دا په دې ځای استعمالې چې هغه شرعي زیوي الته فائدہ ښکار کیږي الته ښکار ضرر نه نو هغه ځای کې به دا استعماله او کبیر کې شهید چې خیر ده شهادت به دې راځي نو دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم مرګور تفقد کاوه چې مرګري به زه شهیدان نشي شهادت خو یوازې مقصود نه ده کار نو په دې کې د مرګور تفقد یو کې چې سود جنگ لایق ده څوک نه دی نو څوک کسان شپږتل لس یا دولس کسان چې واړو هغه د دې عمر پرانه ده نه دا به ته واپس کې یو پکې عبد الله بن عمر او دا د څوار لس کال په عمر الکو jihad تراو دې ځان پټ پټ کاوه نبی رسول الله ته چې ته وځاله کده فوج دا ویست زید بن ثابت رضی الله تعالی ته وړو کې ته موزه زید بن حارثه الانصاری دا بل زید بن حارثه ده د ته وجه ته وړو کې ته موزه یعنی ربا ابن عاص بن من یولو کا ته وجه ته موزه ته ماشمه او سید بن زهیر زهیر رضی الله عنه هغه ته وجه ته وړو کې ته موزه رافی بن خدیج ته وجه ته ماشمه ته موزه هغه یا رسول الله ټیک ده زه په عمر باندې کمی خو زه ګور پښتلو ګیر تکړه ما نه شرط دښمن نه خطا کی نبی دا سمج زت نه خو لزم ما خامخ نه یو تکي خو درن چې هغه شی وروج سره سای نه خو ویشتله هر گزار کړل و راځه بس ته کړې ته پدې کې لایق ده چې jihad ته لاړ شي سمره نو جند ته چې ته واپس راځه که تمر کوټه هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم له ته کړې ما دا لګ دا پرې کو د ګور را پی نه خدي جر کوټه لګ دې پرې کو د مان پرې دې jihad ته jihad ته جذبه او شوق لري دې ته زګه نو ما دا پسم له ولر اوله کدا مې دل را سم له ما بوزه کرا سم نه ملونه به مې ما بوزه نبی رسول الله ټیک داس ما مخامخ مساره وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین ناسری او دا پسم له ولر وروست دا مساره دا په لوانی کې دا دم سنت عمل ده دا چې سپک کارونه نه دی ګورو دا به وقار کار نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مساره کړې ده مخکې موږ دا واقعه ویلې و دا یزید بن رکانه سره کړې و دا په لوانو په عربو کې چې چا نور سم له ولر چالو بچو ورغه بس دواره به سره رسم لو نبی رسول سم ته ویل کزه در رسم لو ول ایمان در باندې راوړم الله نبی شو ورغه چې غاړه ورکه درز پزمکه پروت به راشه چې به ول ورغه به پزمکه پروت وای زه چم نیم رسم لو په پاکستان زه ایمان راوړم چې ته الله رسول ایمان راوړ بل یو مشرکو ابو لشدینی او ته غډر پهلوانو چې سرمنه به خلکو شکوله خو لیکن هغه بچانه شو خوځوله دونه تکړه پهلوانو قران کریم کې هغه ته بعضی اشاره هم راغلي دي په سورته بلد کې او په سورته مدثر کې هغه ته اشاره هم راغلي نبی رسول الله هم په سم له اول ورغلو د الله رسول الله صلی الله علیه و بیره شه بیره سم له نزد کړه تاسو به وکړه صح نبی رسول الله څنګه پیدا شو په دې وجوان او دا نه له فکر هغه کفر کې لاړو د بل په ایمان باندې مشرف نبی صلی الله علیه و مخامخ د دو صحابه سم له ولې کوله و دې سمره دې رافه ته ویل چې الکساندر سره سم لاوه چې ما نبی رسام پری دي جهاد ته مې پری دي چې ورا یې هیڅ سره سم لاوه اشتون کې صحابي چې راځي نه خدي جهاد سم لاس او دابل بل په پاسه نبی رسام زه تن تم تکړه راځه هغه ځان سره واخس دا دو کشران له کان دی خو یو اشتون کې تکړه دی بسم الله ولګي تکړه دا دوه ځان سره واخس په جهادونه کې دې دوه خبره ته ضرورت نو ګوره دا ماشومان ماشومان واپس وي چې تاسو ځای او رسول الله صلی الله علیه و آله اگر روان شو دې کې په کومه طریقه باندې به هڅه ورسېد په دې لار کې څو کې اتره له عبد الله بن ابي مسلول څو کړل او د الله نبی عليه الصلاه والسلام دنه په دې او حکمتونه او اسرار او رازونه چې څومره زما وسه کې دا غیر انا خپل کوي ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى موږ تاسو خپل دین باندې بشیرت راځي او الله محمد رسول الله صحیح تابعدار وګرځي او داغه په شان خپل ژوندۍ الله موږ تاسو ته مرانه سیبي کې صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحابہ اجمعین.